राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 27 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम गोविंद गोपाल बोलो क्या सुना भाई। देखो बड़ी सीधी सरल बात है, जैसे सत रसत है ना, इन दोनों का मेल नहीं होता, जिनके बैर होता है द्वेष होता है, विपरीत बात होती है, वे विपरीत मिलते ना भी, विपरीत ना हो तो सैकड़ों हजारों ही मिल जाए, पर रात दिन की तरह विपरीत बात होती है, उनका मिलन होता नहीं। तो जड़ चेतन है, इनका स्वभाव दो है, तो ये जितने शरीरी है ये तो सब चेतन है, और शरीर सब के सब जड़ है, तो ये कैसे मिल गए? ये जो चेतन है वो स्वतंत्र है, जड़ है वो प्रतंत्र है। जड़ जब इच्छा करता है तो वो पकड़ लेता है उसको, तो चेतन है उस चेतन में ये बात है। तो चेतन तत्व है, इस विषय में कई मतभेद है, जीव के विषय में कई मतभेद है, कोई अणु मानते हैं, कोई महत परिमाण मानते हैं, कोई मध्यम परिमाण मानते हैं, कोई ज्ञान स्वरूप मानते हैं, कोई ज्ञान गुण मानते हैं, इनमें ज्ञान गुण है ऐसा मानते हैं, कोई जड़ चेतन उभयात्मक मानते हैं, ऐसा अलग अलग मत भेद है। ईश्वर के विषय में भी बहुत तरह तरह की धारणा, कोई सगुण मानते हैं, कोई निर्गुण मानते हैं, कोई साकार मानते हैं, कोई निराकार, कोई दूध भुजी, कोई सहस्र भुजी, कोई दो चतुर्भुजी, सब में मत भेद है। सार चीज क्या है कि जीव तो अपने मानो मैं हूँ, और संसार मेरे काम का नहीं है, भगवान मेरा है, इतनी मानने की आवश्यकता है। अब इसने संसार की आवश्यकता मान ली, इसी से ये बंधा, और संसार के साथ में रह सकता नहीं, ये एक क्षण भी नहीं रह सकता, परंतु इनको रहने की बात हो गई, मैं तो रहता हूँ भाई, वो बहता बहता ही रहता मालूम होता है। शरीर एक क्षण भी टिकता नहीं है, केवल नाश में जा रहा, अभाव में जा रहा है, केवल अभाव में, जैसे गंगा जी का प्रभाव समुद्र में जा रहा है, इसी तरह से संसार का सबका जो जड़ जगत है उसका प्रवाह सबका सब अभाव में जा रहा है। आप लोग देखोगे, पहले आप अपना बच्चा कहते थे, मैं तो बच्चा हूँ, बालक हूँ, वो बालकपन आज नहीं रहा, किसी ने बालकपन को छोड़ा हो तो वो बता भाई, भाई या तो बहनों में से, कि हमने बालकपन को छोड़ दिया, बालकपन ने आपको छोड़ दिया, आपने बालक नहीं छोड़ा है, बूढ़े हो गए, उन्होंने जवानी को आपने नहीं छोड़ा है, जवानी छोड़ चली गई, धनवत्ता ने निर्धनता नहीं छोड़ा, निर्धनता ने धनवत्ता नहीं छोड़ा, ये सब छोड़ते चले, कोई धनी होता है, कोई निर्धन होता है, कोई बालक होता है, कोई बदम जवान होता है, कोई सत्यदर्शन भाव होता है, दुर्भाव वाला होता है, ये कोई भी आपके साथ रहने वाली चीज है नहीं, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। आपके साथ रहने वाले तो एक परमात्मा है, वो सबके साथ है, सदा ही साथ रहते है, सदा ही साथ में थे और सदा ही साथ में रहेंगे, आप मानो तो आपकी मर्जी, न मानो तो आपकी मर्जी, आप जानो चाहे न जानो, आप स्वीकार करो चाहे न स्वीकार करो, आप आदर करो चाहे निरादर करो, आप तिरस्कार करो चाहे सत्कार करो, भगवान तो साथ रहेगा, सदा साथ है। और शरीर को और संसार को कितना ही बढ़िया मान लो, कितना ही राज्य हो, कितना ही वैभव हो, कितनी संपत्ति हो, वो रहने वाली है नहीं, शरीर में रहने वाला है नहीं। मुश्किल ये हुई है नहीं रहने वाले को और पकड़ते हैं रहने के लिए। सत्संग के द्वारा यही बात समझानी है, यही समझाते हैं सद महात्मा शास्त्र पुराण कि भाई ये संसार तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है, तुम इनके साथी नहीं हो, तुम परमात्मा के साथी हो। परंतु आप स्वीकार नहीं करते और दुख पा रहे हैं, इसका नतीजा है वो भोग रहे हैं, कभी सुख होने का है नहीं। परमात्मा से विमुख हो और संसार के सर्वमुख होने पर कोई भी सुख से रह सकता है ये बात संभव ही नहीं है, बहम पड़ा हुआ है। सर्वमुख हो जीव मोहि, जब भगवान के सन्मुख हो जाए तो जन्म कोटि अघनाश नहीं था भाई, दुखों का कारण करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान के सन्मुख होते ही। तो इतनी जिद क्यों को बताओ, और ये मौका मनुष्य जन्म में ही है और जन्म में ये मौका नहीं है, ये अवसर इस मानव शरीर में ही है, जो भगवान के शरण होकर के भगवान की प्राप्ति कर लो, सदा के लिए सुखी हो जाओ, कभी दुख पड़े ही नहीं। एक बड़े से बड़ा लाभ आखिरी लाभ हो जाएगा, और दुख संयोग भी होगा दुख का स्पर्श ही नहीं होगा, ऐसा लाभ हो सकता है संपूर्ण सबके सब सब भाई बहन जितने सबको ऐसा हो सकता है और अभी हो सकता है। परंतु एक बड़ी भारी बाधा है अपने लोगों में, एक बड़ी बाधा आप हमारे लोगों में बहुत बड़ी बाधा है। संसार का काम तो भविष्य में होता है, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए भविष्य नहीं है, तत्काल है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भविष्य मान लगता है, प्राय लोगों ने भविष्य माना कहते हैं होगा तब होगा, होगा तब होगा, ये होगा होगा रहेगा और मर जाएगी बीच में, इसीलिए भविष्य नहीं है। दो चले चीज है, एक तो अप्राप्त है वस्तु है नहीं, पैदा होगी तब मिलेगी, और एक वस्तु मौजूद है, तो मौजूद की प्राप्ति में भविष्य नहीं हो सकता। बढ़ेगी पैदा होगी लाएंगे वह जाएंगे उसको बढ़ाएंगे उसमें भविष्य होता है, पर जो मौजूद है उस है में भविष्य नहीं है। मानो फिर होगा ऐसी बात नहीं है, वो अभी प्राप्त हो जाए अभी अभी, क्योंकि आप मौजूद है परमात्मा मौजूद, फिर बंद करने वाला कौन, इसमें भविष्य की आशा है, ये बड़ी बाधा देने वाली है। आपने समझ ली भविष्य, भविष्य की आशा परमात्मा प्राप्ति भविष्य नहीं है, वो तो तत्काल है। आपको हम दुराचारी है, पापी है, दुष्ट है, हम अच्छे नहीं है, पात्र नहीं है, योग्य नहीं है, लायक नहीं है, तो लायक को मिलती है संसार की चीज, भगवान के लायक कोई हो ही नहीं सकता, इस वास्ते सबके सब लायक है। अब शेष सुदुराचार हो भजते मामन के भाव, दुराचारी से दुराचारी भी भजन करे तो इसीलिए भगवान तैयार है। दुराचार पाप और दुष्टता से भगवान अटक जाए, वे मिलकर क्या निहाल करेंगे। अब यार सोचो जो हमारे कर्म है उन कर्मों में निकृष्ट नीचे दर्जे कर्म है पाप, हमारे कृति करने में नीचे से नीचा काम है पाप, वे नीचे से नीचे काम वे भगवान को अटका दे, उन नीचे कर्मों में ताकत भगवान को अटका दे, तो वे भगवान मिलकर क्या निहाल करेंगे। क्या नहीं बताओ, जब पापों से ही बैठ के जाएंगे हमारे नीचे कर्म में, तो उसे हमारे ऊंचे कर्म है, हम उनके है। आप है ऊंचे, आप है आपके कर्म है नीचे और ऊंचे दोनों तरह के, तो तो आप से भी भगवान बलवान है, आपके किए हुए शुभ कर्मों से बलवान है। क्या नीच कर्मों से भी निर्बल है? नीचे नीचे जो कर्म है क्या उनसे भी भगवान निर्बल है क्या? वो अटका दे क्या भगवान को? परंतु आप ही जो उनकी भविष्य देगा, फिर मिलेंगे, फिर ऐसा ऐसा हो तो मिल जाए, ऐसा समाधि लगे तब होगा, ऐसी मन होगा तब होगा, ऐसी वृत्तियां होगी तो होगा, ऐसा अंदर शुद्ध होगा तब होगा। मैंने बड़ी जोर से बात कही है, जब मैं बहुत जोर से कही तो आपने कहा कि कल आपके साथ बहुत प्रश्न आएगा, क्योंकि एक प्रश्न नहीं आया। बड़ी जोर से कहा कि भगवान की प्राप्ति है, क्या कहा था ना, अंतःकरण की शुद्धि होने से मिलेगा। अंतःकरण का काम ही नहीं है परमात्मा प्राप्ति में, अंतःकरण का संबंध ही नहीं है। कर्ण शुद्धि होने से भगवान मिलेंगे, अंतःकरण की सहायता है, अंतःकरण का काम ही नहीं है। अंतःकरण के द्वारा प्राप्ति होती है संसार की, भगवान की प्राप्ति अंतःकरण द्वारा नहीं होती। अंतःकरण अशुद्ध है, कैसी बात कह दी? एक मारवाड़ी की आवत है, ऊंट खोड़ा वाले गद्दो डीजे, ऊंट का दर्द है गद्दे का नाम लगा दोगे, बीमारी दूसरे के दूसरे को दे दो, कर्ण पर दोष दे, कर्ण दोष, कर्ण कर्ण अंतर शुद्ध रही, अंतर शुद्ध रही। अंतकरण का काम ही नहीं है परमात्मा प्राप्ति में, क्या कर्ण के द्वारा होती है परमात्मा प्राप्ति? बिल्कुल झूठी बात है। बात ऐसी पढ़े लिखा के मन में भी जर्ची हुई है कि अंतकरण शुद्ध होगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, अंतकरण शुद्ध नहीं है, अंतकरण द्वार है ही नहीं। पुस्तक लिखी हुई है कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष, कर्ण रही तीन विचार करके, साथी और साधन, जो पुस्तक आप देखो, अंतकरण का काम ही नहीं। अंतकरण के द्वारा परमात्मा प्राप्ति होगी या बताओ, पढ़े लिखे बताओ जो कहते हैं कि अंतकरण शुद्ध होने से होगा, संबंध ही नहीं है। अंतकरण शुद्ध कब होगा? वो तो मलर पीछे रावण है, यू है, फिर लाल रंग कर रखा है, फल दो हम परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, परमात्मा के अंश, माँ मिलेगी अंतकरण शुद्ध होने से बालक को, अंतकरण मिलेगा क्या? इसमें कर्ण सापेक्ष है ही नहीं परमात्मा, कर्ण सापेक्ष भी साधन होता है, कर्ण निरपेक्ष भी साधन होता है, दोनों तरह होते हैं साधन। कर्ण सापेक्ष भी साधन होता है परमात्मा प्राप्ति का, कर्ण निरपेक्ष भी होता है, परमात्मा कर्ण के आदि नहीं है। कर्ण नाम साधन, साधक तमम कर्णम, जितने साधन होते अत्यंत नजीक वो कर्ण होता है। तो कर्ण सापेक्ष कोई नहीं, शुद्ध होगा जब होगा। आप चाहो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, आपका संबंध भगवान के साथ स्वतंत्रता है, स्वाभाविक है, स्वतः है आपका संबंध, क्योंकि वो मई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन है। मेरा अंश है परमात्मा कहते, मेरा अंश है। अब मेरा अंश है वो पिताजी से मिलेगा अंतकरण शुद्ध, जब माँ से मिलेगा अंतकरण शुद्ध होगा तब। जोर से मैंने कहा, आपने पूछा वहां पढ़े लिखे आदमी है, जयपुर की परीक्षा होती है ना संस्कृत की, जैसे बनारसी परीक्षा होती है जैसे, तो ये पूछेगा कोई, पर कोई प्रश्न आया ही नहीं। पुस्तक में ही समझो क्या नाम है उसका, साधु साधन और साध्य पुस्तक है, साधन और साध्य ये पुस्तक है, उसको पढ़ो आप। कर्ण की क्या लेन देन, बोलो आप मिलोगे कर्ण के द्वारा मिलेगा, भगवान के दर्शन नेत्रों से हो गए, कान से हो गए, नाक से हो गए, जीभ से हो गए, त्वचा से हो गए, किसे हो गए। अंतकरण शुद्ध हो जाए पर हमें मिल जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी, पर भगवान की दीक्षा नहीं मिलेंगे। आपका तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाओगे, पर भगवान मिल जाए ये ठेका नहीं है। यार पापी से पापी हो आप हो तो भगवान में जाएंगे। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े कसाई, उनको भगवान मिल गए, क्या वो अंदर शुद्ध है उनका? बिल्कुल अलग बात है। तत्व ज्ञान तो अपने स्वरूप का बोध है, अपने स्वरूप का बोध है, उसमें किसी लेन देन? जीवन मुक्ति अपने स्वरूप का बोध है। भगवान अलग अलग है, अलग भगवान अलग है, सभी जानते हैं, सभी मानते हैं भगवान है, ऐश्वर्य संपन्न है भगवान। गीता में विलक्षण बात आई है, मेरा तो लक्ष्य बहुत वर्षों के बाद गया है, गीता पढ़ते मेरे कई वर्ष हुए हैं, उसे बाद गया है। गीता में जो ईश्वरवाद है, एक पुस्तक पढ़ी थी मैंने, एक बंगाली में लिखी हुई हिंदी में अनुवाद, ईश्वर गीता में ईश्वरवाद, गीता में ईश्वरवाद मुख्य है, सब दर्शनों का विचार किया हो, सब में मुख्य ईश्वरवाद मुख्य है, गीता में ईश्वरवाद मुख्य है। एक बात कहूं आपको चमक उठोगे, गीता में जो ईश्वर का स्वरूप है उसके अंतर्गत ब्रह्म है, ब्रह्म के अंतर्गत ईश्वर आ ही नहीं सकता, और ईश्वर के अंतर्गत ब्रह्म आता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम्, ब्रह्म का आधार मैं हूं, भगवान कहते हैं। गीता में ऐसी बात है, उसमें कई आदमी शंका कर सकते हैं, बहुत चल सकता है, परंतु आप विचार करो निर्गुण परमात्मा में ईश्वर कैसे आएगा, अंतर्गत कैसे आएगा? सगुण है उसमें, सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है, निर्गुण में सगुण का निषेध है, तो सगुण कैसे आएगा? निर्गुण के अंतर्गत सगुण कैसे आएगा? सगुण में सगुण होते हुए भी निर्गुण का निषेध नहीं है, या निर्गुण में निर्गुण का निषेध है। इस वास्ते संपूर्ण जितनी सृष्टि सगुण के अंतर्गत ही है, और गीता है वासुदेव सर्वम, इसमें जितने द्वैत अद्वैत विचार सिद्ध सिद्धांत है, सबके सब वासुदेव सर्वम के अंतर्गत आ जाएंगे। अद्वैत के अंतर्गत सब नहीं आते, द्वैत के अंतर्गत नहीं आते, विशेष अद्वैत के अंतर सब नहीं आते, खटपट रहती है आपस में, वासुदेव स्वरूप में खटपट नहीं रहती। गीता का सिद्धांत है बहुत बड़ा, बहुत व्यापक, करना जानना मानना तीन बात है, तीन शक्ति है हमारे में, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, चौथी शक्ति बताओ क्या है? अपने आप में वो शक्ति क्या बताओ, बताओ चौथी शक्ति बताओ। करने की शक्ति से कर्मयोग होता है, जानने की शक्ति तत्व ज्ञान होता है, मानने की शक्ति से ईश्वर की प्राप्ति होती है। तीन शक्ति है, तीन से कल्याण हो जाता है, करने की शक्ति कर्मयोग से कल्याण हो जाता है, जानने की शक्ति जानने से कल्याण हो जाता है, मानने की शक्ति मानने से कल्याण हो जाता है। तीन स्वतंत्र है, और प्रतंत्र भी कर सकते हो, पहले कर्मयोग, फिर भक्ति योग, फिर परमात्मा, फिर ज्ञान योग, पहले ज्ञान योग, फिर कर्मयोग, फिर भक्ति। गीता भी विषय ये है, गीता भी सबसे पहले ज्ञान योग, फिर कर्मयोग, फिर भक्ति योग। गीता पढ़ने वाले ज्ञान दे, समझ लो सबसे पहले ज्ञान योग होता है। और गीता की विलक्षणता क्या है? गीता चलती है शरीर को लेकर, दूसरे देश में कोई नहीं, इतने पदार्थ है, कोई प्रकृति पुरुष है, कोई माया है, कोई ब्रह्म है, कोई जीव है, यूं लेकर बात चलती है। बीवी घर में आगे आओ पढ़ेगी तरह, एक एक दूसरी तरह गीता से नहीं चलते, गीता शरीर को लेकर, शरीर शरीर ही इसको लेकर चली है, अपने को लेकर गीता चलती है, अपने जो शरीर और शरीर ही उसको लेकर चलते है गीता जी। सीधी बात एकदम, लोग आश्चर्य करते हैं। एक बात याद आ गई, आपसे सबसे क्षमा मांगता हूं, काशी विश्वविद्यालय में काम पड़ा तो मैंने कहा कि गीता में जो अशोच्यानंद शोचस्तम प्रकरण है, दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक, तो 20 श्लोक होगा, उसमें आत्मनात्म विजन है ही नहीं। वो बड़ा चकित हुआ मेरा विद्वान लोग कहते हरेक ठिकाने आत्मनात्म विजन है, मुख आत्मा शब्द नहीं है, आत्मा आत्मा नहीं है, अनात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है, जीव नहीं है, ये सभी नहीं है, माया नहीं है, शब्द नहीं है, 20 लोगों में आत्मनात्म विजन है। टीका लेते हैं उसी आत्मनात्म विजन, आत्मा नाम नहीं, परमात्मा नाम नहीं, ईश्वर नाम नहीं, जीव नाम नहीं, माया नाम नहीं, उसमें 20 लोगों में नाम ही नहीं है। आश्चर्य किया मैंने उत्पन्न से नहीं। बताओ आप गीता पढ़े हुए थे, बताओ बहुतों गीता याद है, यहाँ पर संख्या सहित याद है, क्यों संख्या सहित कहीं से कोई पूछ लो बता देंगे आपको। बताओ शरीर और शरीरी नित्य रे अनित्य सत और असत कांसवान अविनाशी ये शब्द है। ईश्वर का ब्रह्म का जीव माया का विद्या नाम ही नहीं, आत्मा का अनात्मा नाम ही नहीं, ना आत्मा ना अनात्मा, ये सब कहते हैं आत्मा अनात्मा विवेचन है। अब ख्याल ही नहीं करते तो ऐसा है ही नहीं, ख्याल करते नहीं अंदाजा, थोड़ा ख्याल करो। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ मैं जानकार हूँ, मेरे को शब्द मिला नहीं, आप फिर देख लो क्या है, 11वें श्लोक से 20वें श्लोक तो 30वें श्लोक से 20 श्लोक है। देही नित्य मवैद्यम, देही नित्य मवैद्यम, देह सर्वशिव देह और देही, शरीर और शरीरी, नाशवान अविनाशी, सत और असत, ये शब्द आए, ऐसे शब्द आगे और भी आ जाएंगे। गीता केवल शरीर को लेकर चली है, शरीर और शरीर इसको लेकर चली है शोक चिंता मिटाने के लिए, मनुष्य चिंता शोक रहता है इसको मिटाने के लिए चली है। बहुत उपयोगी ग्रंथ है गीता, सब मात्र मनुष्य मात्र के लिए बहुत उपयोगी ग्रंथ है, किसी मत का वर्णन नहीं, कोई हिंदू मुसलमान ईसाई कोई ग्रंथ नहीं, कोई आग्रह नहीं, शरीर शरीर साध्य और साधन जो हमारी पुस्तक है वो आप देखोगे, मैं जहां तक मैंने चेष्टा करी है लिख रहे हैं, और भी पुस्तकें हैं आप देखो पुस्तकों को और फिर शंका करो, वो शाम की बहुत अभी नहीं, अभी शंका का समय भी समय नहीं है अभी, तो उस परमात्मा की केवल लगन चाहिए। अरे ईश्वर के लिए सब काम ठीक है, अरे ईश्वर खुद कहते हैं मेरा भजन करने वाले को कर्म योग भी मैं देता हूँ, ज्ञान योग भी मैं देता हूँ और मेरी प्राप्ति करता हूँ, तीनों को देता हूँ। भक्ति योग मत चिंता मत करता तेषाम अनुकम पार्थम तेषाम सत्यता बुद्धि योगम दूरण बुद्धि योग धनंजय कर्म योग बुद्धि योग बुद्धि योग मैं देता हूँ, अज्ञान जब तमाम नाश है अज्ञान का मैं नाश करता हूँ, कर्म योग ज्ञान योग दोनों भगवान दे देते हैं, साफ आया है यार। कर्मयोग से मुक्ति हुई ध्यानदास प्रसिद्धि किसी आत्मा अन्य संख्य नहीं हो गए ना कर्मयोग नहीं चला पड़े अन्य तुम्हें मुझे अंतरशुद्धता नहीं भी उपास दे, कर्मयोग से मुक्ति हो जाए, ज्ञान योग से मुक्ति हो जाएगी, भक्ति योग से मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, भक्ति योग से तीनों हो जाएगा, ये गीता कहती है। गीता पढ़ो ध्यान से पढ़ो ठीक विचार करो सबकी मुक्ति हो जाएगी, गीता के अनुसार सब अधिकारी है, सब अधिकारी मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है, अधिकारी को ही मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य को चाहे अधिकारी हो मुक्ति का अधिकारी को एक बार, ये सब लोग कहते हैं मुक्ति का अधिकारी, मनुष्य जन्म कल्याण का अधिकारी है, मनुष्य जन्म मिला कल्याण के लिए सब कहते हैं, और फिर कई कहते हैं कि मनुष्य जन्म में नहीं होता वो तो ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण के फिर ब्राह्मण का भी गृहस्थ पर ब्रह्मचारी गृहस्थ वान पर सन्यासी, तो सन्यासी होगा ब्राह्मण भी सन्यासी होगा, तब सन्यासी श्रवण कुर्यात फिर श्रवण का अधिकारी होगा फिर मुक्ति होगी, तो 16 गुणों 16 16 ऐसा हुआ, 4 वर्ण एक एक विचार आश्रम, तो 16 14 4 चौक 16 कितना होता है 16 होता है, तो 16वां हिस्सा हुआ कल्याण, 16 में कोई कोई सही होगा, और मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी, प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर हुआ, क्या दशा होगी? सब साफ साफ कहा गीता में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार और एक स्त्रियां पांच और एक दुराचारी और एक पाप योनि सात है। पाप योनि एक पापी, अभी भगवान में पापी है और पाप योनि पापों के कारण से नीचे योनि अंत जाति है, यमन है, खस है, चार नारायण है, पाप योनि और पापी से पापी दो तो ये हो गए, और चार वर्ण हो गया, एक स्त्री हो गई, ये सात सब सब कहा है नौ अध्याय में। अब इसे दुराचार सबसे पहले दुराचारी लिया, सबसे दोषी दुराचारी है, उसके बाद में पाप योनि है, उसके बाद में स्त्री और वेश शूद्र है, किम पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्ता राज तथा सातों अधिकारी है। साफ साफ रंग से गीता पढ़ लो। दूसरे पुराणों में भी स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए और कलयुग में बहुत जल्दी कल्याण होता है, कई जगह विष्णु पुराण में साफ साफ आया है, काशीखंड में आया है, बहुत जगह आया है, कलयुग में बहुत जल्दी कल्याण होता है, स्त्रियों का जल्दी कल्याण होता है। एक बार की बात है, ऋषि से मिल करके और विचार करने लगे कि जीव का कल्याण कैसे हो, जैसे व्यापारी व्यापारी मिलकर के व्यापारी सभा होती है, मैं पैसा पैदा कैसे करें, किस तरह से करें, ऐसे ऋषि मिलकर कहा, ज्ञान से होता है, ध्यान से होता है, जप से होता है, तीर्थों से होता है, व्रत से होता है, किस तरह से कल्याण होता है, तो आपस में निर्णय नहीं हो सका कि चलो भाई व्यास जी महाराज, चलो व्यास जी महाराज के पास, तो उत्तराखंड में व्यास जी के वहां पहुंचे, कैसे आए महाराज आपके पास बात पूछनी है, निर्णय कराने गया है, तो मैं स्नान कर लू, मैं स्नान करूँ फिर आप वृक्ष बैठो बात करेंगे, तो स्नान किया, श्याम डूबे हुए, कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग तुम धन्य हो, स्त्रियां तुम धन्य हो, स्त्रियां तुम धन्य हो, शूद्र तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, नमस्कार किया, स्नान करते हुए बाहर आए, पूछा महाराज हम तो पूछा था, तो प्रेम और पड़ गया, कलयुग में तो पाप का युग है, वो तो कलयुग कले दोष नहीं थे, दोष दोष का खजाना है, इसको आपने धन्यवाद कैसे दिया, स्त्रियों को कोई संस्कार नहीं, जाति संस्कार नहीं, वेद का पढ़ नहीं, तो उनको आपने धन्यवाद कैसे दिया, उनको आप धन्यवाद कैसे दिया, भाई धन्यवाद उनको है जितना जल्दी कल्याण हो जाए, तो शूद्रों का जल्दी कल्याण होता है, स्त्रियों का जल्दी कल्याण हो जाए, कलयुग में जल्दी कल्याण होता है, अपने तो ना नफा तुलसी नफा पिछाड़िए भले बुरे क्या काम, तुलसी नफा पिछाड़िए भले बुरे क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले हनुमत से थी राम, गोशाल में शौच जाते थे तो वो पानी थोड़ा बचता एक कांटे वाले वृक्ष में डाल देते, उसमें रहता था प्रेत, बहुत प्रेत पैसा मरते शुद्ध भी नहीं सकते, जन्म पीटा हुआ पड़ा जमीन पर नहीं पी सकते, पी नहीं सकते, शुद्ध पानी पी नहीं सकते, अशुद्ध पानी पिए, तो इस वास्ते स्नान सोच स्नान करते हैं नहीं सज्जन लोग, तो स्नान करके फिर संध्या करेंगे, फिर धोती धोएंगे, कल धोती धोने से अशुद्ध बनेगा, इस वास्ते पहले संध्या कर, वो धोती नहीं छोड़े वो पानी पी सकते हैं, वो कह दे पानी अगर नाम दिया जाए धोती नहीं छोड़ तो वो पी सकते हैं, तो अशुद्ध प्रेम उसमें पेशाब के समान बना है, शोष जाकर चला है वो अशुद्ध बना है, अरे वो कांटा वाले पीछे कांटा पर वो पी सकते हैं, वो तृप्त हो गया, तो उसने दर्शन दिया कि महाराज आप बताओ सेवा करूं, मैं बहुत वर्षों से प्यासे था, ये जो पापियों नहीं होने तो होते वाले है, कितना ही कष्ट हो जाए प्राण नहीं छूटेंगे, नरकों में जो प्राणी है जिनको नरक भोगना है और नरकों के शरीर का टुकड़े टुकड़े कर दो, टुकड़े टुकड़े पास सहन कर जी जाएगा, मरेगा नहीं, जब तक नरकों में गए जिन पापों के भोगने हुए वे पाप पूरा नहीं भोगता गए तक तो मरेंगे नहीं, तेल उबलते में डाल दो बड़े तो सीधे रहेगा मरेगा नहीं, ऐसे प्रेत नहीं है वो बोले तो प्यासे मरती रहो मरेगा नहीं, शीत भी लगता है, जाड़ा लगता है, प्यास लगती है, भूख लगती है, पर खा पी सकते नहीं, पर मरेंगे नहीं। जब तक वो प्रेत योनि या योनि नहीं भूखते तब तो मरेंगे नहीं। तो राजी हो गया। तो महाराज बोलो कि भाई मेरे भगवान के दर्शन करा दो। वो समझे थे एक ही लगन है, सब कर मांगे एक बल रामचरण रति हो, तिनके मत मंदिर पर सब श्री रघुनंदन दो, सब कर मांगे एक ही फल, भगवान के दर्शन हो जाए, राम जी के दर्शन हो जाए। तो फिर लगा राम जी के दर्शन मैं करा दूं तो मैं प्रेत भूमि को बैठाऊं, मेरे हाथ की बात नहीं, परंतु राम को उपाय में बता दूंगा। क्या वह राम कथा होती है, वहाँ एक कोठी के रूप में हनुमान जी आते हैं। मैं जानता हूँ हनुमान जी को, हनुमान जी प्रेतों को जानते हैं, प्रेत हनुमान को जानते हैं, हनुमान जी को जानते हैं। एक और भी कथाएं सुनी गई, जब हनुमान जी आते हैं तो उन्होंने पग पकड़ लेना, कहना ये वहां दूर बैठते हैं, राम कथा सुनते हैं। वहां जब भगवान श्री राम अयोध्या पधारने लगे तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैं तो यहाँ रहूंगा, जब तक आपकी कथा संसार में रहेगी तब तक मृत्यु लोक में मैं रहूंगा, साथ में चलूंगा। बाजी के रामायण आया है, साथ में नहीं गए, यही रहे। तो जहाँ कथा सुनते हैं कई जगह हो तो सब जगह अलग रूप धारण करके सुनते हैं, मस्त हो जाते कथा। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रेत पिशा भूत पिशा तो निकट नहीं आवे, महावीर जी का नाम सुनावे। तुम्हें हनुमान जी वो बता देंगे, हनुमान जी बता दिया उन्होंने, वो महाराज तुलसीदास जी महाराज तो महाराज दूर दूर दूर दूर दूर दूर नहीं है, अब तो भगवान का दर्शन कराओ, पीछे पड़ गए। तो हनुमान जी महाराज देखे ठीक है, तो फिर ठीक है दर्शन करा देंगे, चित्रकूट चलो, तुम चित्रकूट जाओ वहां दर्शन हो जाएंगे भगवान। चित्रकूट गए तो चित्रकूट जंगल में बैठे थे तो चार घुड़सवार घोड़े पर चले हुए अभी जा रहे थे। ब्राह्मण चारों भाई गुस्सा जी ने देखा कोई राजपूत होंगे, अपने क्या मतलब है, अपने क्या लेन देन चले गए। फिर पूछा हनुमान जी हुए दर्शन, कहते नहीं। फिर गुस्सा को मारा मैं तो समझा नहीं, मेरे को दर्शन कराओ तो ठीक है, तुम जाओ ये मंदाकिनी है नहीं, क्या नाम मंदाकिनी, हाँ मंदाकिनी चले वो जाओ, भगवान आएंगे। उनकी लगन थी भगवान की, तो भगवान की लगन होती है तो भगवान की खुद लगन लग जाती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासते, मैं भगवान बिना नहीं रह सकता, भगवान उसके बिना रह सकते, रह नहीं सकते भगवान। तो महाराज ये तुलसीदास मैंने चंद्र कैसे भगवान का पूजन करने के लिए तो दो बालक आए, तो बाबा हमारे तिलक दो, हमारे लगो तिलक लगाओ, चलो दो हम तिलक लगाएंगे। तो भेज दे तो किसने भगवान ही लेगा तिलक दो, तो ले लगाने लगे घोषण दे दिया। तो तोता वो करके हनुमान जी महाराज बोले चित्रकूट घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास ने घसे तिलक जाते रघुवीर, तो तुम सुना गया रघुवीर, तो पता हुए भगवान के दर्शन हुए। तो तुलसी नफा पिछाण गए, भले बुरे क्या कहो, प्रेत से हनुमत मिले, हनुमत श्री राम, राम जी के दर्शन हुए, रघुवारी बाबा तिलक लगा ऐसे वृंदावन हुआ, कई जगह ऐसा होता है भगवान छोटे रूप जाते कभी पता ही नहीं लगता, हम कौन पहचाने वाला है, इसे दर्शन दिए। तो अपने तो भाई अपना कल्याण करना है ये लगन चाहिए, फिर सब प्रबंध भगवान करते हैं, सब तरह का प्रबंध करते हैं और मिलते भी हैं, सब काम कर देते हैं। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, एक भगवान के समान कोई नहीं है, ऐसा हेतु कौन है, ऐसा को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पद राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। सच्ची लगन चाहिए आपकी। ये पात्र होंगे कुपात्र होंगे फेज में, तो भविष्य में कब होंगे तो होगा नहीं, अभी अभी देरी किसको। जैसे यहाँ कोई पूछे कि गंगा जी में जाना है, गंगा जी जो बैठे हैं सब जगह, गंगा जी जाना है हमारे, गंगा जी जाना है, गंगा जी का स्नान करना है, गंगा जी का दर्शन करना है। कोई कहते ये है तो नदी है, गंगा जी दर्शन करना है हमें तो। कोई कहते गंगा जी है, अच्छा अब गंगा जी मिलते क्या देर लगी, जो मौजूद हो उसकी प्राप्ति में देरी कैसे लगे। आड़ कोई दे सकता नहीं, भगवान से प्रबल कोई है नहीं जो भगवान को आड़ लगा दे। तो इस वास्ते भविष्य नहीं है हमें, में अपने भविष्य कर रखा है, तब क्या करे भगवान। अब भविष्य होकर के द्रौपदी ने पुकारा गोविंद द्वारका वासन कृष्ण गोपी जन प्रिया, तो भगवान देरी लगी आने में, क्योंकि द्वारका वासी कह दो द्वारका जाकर गया, अब यही प्रकट होता है तो जैसे प्रहलाद जी के लिए खम्भे में ही प्रकट हो गए, गोपिकाओं के लिए वहां मधुबन में ही प्रकट हो गए। तासाम स्वयं मान मुखा मुझे गोपियां सब यही थी गा रही थी, जयती थे कहूँ जन्म ना ये गा रही थी गोपी गीत, ये गोपी गीत गा रही तासाम मध्य उनके बीच में यही तो प्रकट हो गए। दैत्य दृश्यता हमारा देख जाओ आप, देख जाओ हमारा देख जाओ, नहीं बुलाया से आओ गोकुल से आओ मथुरा से वृंदावन से बताया दैत्य दृश्यता पवित्रता सब विचन मत देख जाओ वही प्रकट हो गए। ये यथाम प्रपद्यंते तांस तथे हो जाम्य हम आदि जन अंत जन जन के सारे कार्य दुष्हो जही जीव नहीं तो धरे तही दिख प्रकट हो वही प्रकट हो जाए। तो भगवान सर्व सर्व धैर्य व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो गए मैं जाना अग जग मैं सब रहित विरागी प्रेम से प्रकट है आ गई प्रेम से प्रभु प्रकट है ये आ गई। ऐसा एक ऐसे घर तो सर्वत पर उठेगा नहीं, जहाँ प्रेम की रगड़ ही भगवान प्रकट हुए। अपने ये बातें करते हैं भगवान सब सुनते हैं, बड़े खुश होते हैं कि बाकी हम ये बातें करते हैं। सर्वत्र श्रुति मल्ल हो गई, सब जगह कान है भगवान का, मल्ला हो कर मुल्ला हो कर क्या बांग पुकारे यूं का सायब भैरा है कीड़ी के पग नो बुलबाले तो भी सायब सुनता है कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस्त पर करता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस्त पर करता है, आसन मारे तिलक लगावे लंबी माला जपता है, आसन मारे तिल अंतर तेरे कपट कतरणी सो भी सायब कतरणी शोभी सायब लखता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, ऊंचा ऊंचा महल बनावे गहरी नींव जमाता है, ऊंचा ऊंचा महल बनावे गहरी चलने का मन सूबा नाही रहने को जी चाहता है, चलने का शोभा रहने को जी चाहता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी सफर करता है कर गुजरान गरीबी में मगरूरी सफर कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी गाल जमी में धरता है कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी गाल जमी में धरता है जितना लेना है सो ले है पापी पच पच मरता है जितना लेना है सो ले है पापी पच पच मरता है कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है कर गुजरान अरे मुल्ला हो कर बांग मचावे क्या तेरा साहिब बहरा है मुल्ला हो कर बांग मचा अरे कीड़ी के पगने वर बाजे सो भी साहिब सुनता है कीड़ी के पगने साहिब सुनता है कर गुजरान गरीबी में पूरी किस पर करता सतवंती को वस्त्र मिले ना वैश्या पहरे खासा है सतवंती को वस्त्र मिले ना वैश्या पहरे साधु को तो भीख मिले ना भड़वा खाए बतासा है साधु को तो भीख मिले ना भड़वा खाए बतासा है कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है कर गुजरान गरीबी में मगरूरी पाय परख नहीं जाने परखत कोड़ी पैसा है हीरा पाय परख नहीं जान परखत कोड़ी पैसा है कहत कबीर सुनो भाई साधो हरि जैसे का तैसा है हरि कबीर सुनो भाई साधो हरि जैसे का पैसा है कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है सुना दे पास मुल्ला होकर बांग मचावे क्या तेरा साहिब बहरा है कीड़ी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनता है आपको समझ में आई नहीं कीड़ी के पग नूपुर नेवर बाजो डाये पग में भी सुने भगवान तो आप बोलो कैसे सुनते हैं आप सुनते हो कीड़ी के नूपुर अगर कीड़ी कान में पड़ जाए तो सुनाई देता है कि नहीं कान में कीड़ी पड़ जाए सुनाई नहीं दे तो सर्वोत्तर श्रुति बोले भगवान सब जगह कान है सब जगह कान में ही बोले सब बोले जो कान में ही बोले भगवान है आंख रे सब नहीं सर्वोत्तर श्रुति बोले सर्वतोक्ष शिवमुख सब जगह आंख है सब जगह कान है सब जगह सिर है सब जगह मुख है वैसे ही भोजन लगा दो वैसे ही पुष्प चढ़ा दो वैसे ही दीपक दिखा दो वैसे ही प्रार्थना कर दो एक जगह भी तो सब जगह कान भगवान ये बात है भगवान सुनते हैं सब तो आपका भाव हो जाए सुनते हैं भाव से जहाँ भाव होगा भगवान वो सुनाई कर दे सुनाई नहीं सब सुनते हुए भी भगवान भाव ग्राही भावक ग्राही नाद देना भाव को ग्रहण करते हैं तो सज्जनों भाव से भगवान मिलते हैं, वो भाव अपना खुद का चाहिए, ये मैं प्रतंत्रता नहीं, खुद का जैसा भाव मिलते हैं। तो सबके लिए भगवान है, मात्र मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, मनुष्य मात्र अधिकारी भगवान के है, क्यों भगवान की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला। अब जिसके लिए मिला वो नहीं मिला तो और क्या मिलेगा बताओ, जिसके लिए मानव शरीर मिला वो अगर मनुष्य को नहीं मिला तो क्या मिलेगा। पर लगना चाहिए भगवान में, लग गया भोगों में, संग्रह में, संग्रह करे भोग भोग, अरे किस रास्ते पड़ गया तू, आया थे कृष्ण जाओ कहीं करने, किस काम के आए थे, क्या काम कर रहे हो, इतना सोचो। भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने जन्म दिया तो भगवान की प्राप्ति के लिए वो तो भूल गए। एक बारात आई, बड़ी बारात, बहुत लोगों ने आनंद किया, गांव में पहुंचे कहीं बारात आई है, पूछा कि बारात में दूल्हा होता बींद है आया, ये तो हम भूल गए, बींद तो भूल गए, रोटी कौन गलेगा हमारा रोटी, बींद को भूल गए, बींद भी होनी जान कहो कौन काम की, बींद है ही नहीं, ऐसे भगवान का भजन तो भूल गए। अरे तुम्हें मनुष्य जन्म क्यों लिया था, खादते मोदते नितिम सुख सुख रखर, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ये भी खाने पीने तो करते ही है, एक ही बात मनुष्य जन्म लिया है, जो बात खास जिस काम के लिए आए वो काम भूल गए, आश्चर्य की बात है। तो सज्जनों आपका हमारा जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है, ये मानव शरीर दिया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो चाहे बालक हो, रोगी हो चाहे निरोग हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, परमात्मा प्राप्ति सबको मिल सकती, पढ़ाई से भगवान मिल जाए ये नहीं है, और बड़े बड़े साधु हो गए थे आगे भगवान मिल जाए, भगवान मिलता विश्वास है। मकु का हार ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास में, भगवान तो मेरे पास में, मकु का ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास में, भगवान दूर हो सकते नहीं, भगवान को कह दिया जाए कि हमारे से दूर हो जाओ, दूर हो सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं है परमात्मा में, अब सब जगह पर कैसे दूर हो जाए बताओ, आकाश को कह तुम अवकाश बहुत दूर छोड़ो, कैसे दूर हो, है ताकत आकाश में, भगवान ताकत नहीं है, सर्व समर्थ होते हुए किसी से दूर हो जाके तुम्हारे पास नहीं है, वो अंदर जामी है, इस तरह स्वरूप होता नाम देशन के सब सर्वस्व चाहम हृदय सन्निवेश, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निवेश, सब हृदय भेदभाव, पर भगवान तो देखते ही नहीं है, भगवान सब देखते ही, देखते ही संसार में भोगों की तरफ, दृष्टि केवल उधर ही उधर, संसार की संसार की तरफ, अब भगवान कैसे आवे बीच में, भगवान को चाहे तो भगवान तो जहां जहां चाहो वहीं आ जाए भगवान, क्यों भगवान तो है वहां, भगवान के जैसा नजीक कोई नहीं है, मैं हूं मैं दूर है, भगवान नजीक है, मैं जो बोलते हो ना वो दूर, भगवान नजीक है, मैं दूर है आपसे, मैं तो भूल जाते हो, नहीं नहीं भगवान थोड़ी भूल जाते हैं, भगवान रहते हैं, आप भी रहते हो, तो इतने निजी परमात्मा है, केवल भविष्य की आशा कर रखी, चाहे वे भी भजन करे स्मरण करे, परंतु मन में आशा भविष्य की है कि समय होगा फिर ऐसे हम बनेंगे, ऐसी वृत्ति बनेगी, तब भगवान मिलेंगे, तब तो साक्षात्कार हो, तब ऐसा हो जाएगा, अब अटल लगा रही है बीच में तो उतना होने से होगा महाराज। एक आदमी चला जा रहा था तो घाम में वैसे मर रहा था, घाम में जल रहा था, तो एक वृक्ष देखा उसे नीचे चला गया, वो था कल वृक्ष, उसे नीचे गया तो प्यास लगी है, मैं प्यास मटकी ठंडी मटकी तो जल पी लिया, जल पी लिया, आराम करते थोड़ा घाट मिल गया, घाट मिल गया, ऐसे जो चाहता वो चश मिल गया, चल मिल गया, बात क्या जो ऐसी बात है, वो जंगल है, सिंह आ जाएगा तू खा जाएगा, सिंह आएगा खा गया, अब कल्पना ही करे तो सिंह ने कल्पना क्यों करी और नहीं करी। मैं देखिए क्या बात है सही, अगर कोई बात है तो खा जाएगा खा। तो ऐसे भगवान जैसे आए कल्पना ऐसे करे, भगवान ने कल्प करु कर्म वृक्ष भगवान तो ऐसा ही हमारे ऐसा ही है। भगवान वो शरीर देते नहीं है, कल्प तो दे दे भगवान देते नहीं है। कितनी बार करे इन्हें छोरा बहुत प्यारा, बालक बहुत प्यारा है जिसके लिए माँ पेट में रखा है पालन करती है। आप भूखी रह जाए प्यासी रह जाए बालक को नहीं रखती, रात में स्वयं कोई बात नहीं बालक ने खुद नहीं खोला नहीं जाए ऐसा। वे बालक ने कहती मर जाए इधर पटकती है, अरे वो मर जाए तो पसरूगी। अब यूं मांगे देखे भगवान देने लगे तो मुश्किल हो जाएगी, मर जाए मांगा भी नहीं मर जाए या मर जाए तो भगवान नहीं करते। कल्प की तरह नहीं है भगवान, संतान कल्प भगवान है वो सबके हित की बात करते हैं। सूर्यम स्वरूप होता नाम वो परम सूर्य है, ये नहीं कर्म योगी सिंह आए खा जाएगा सिंह आ जाएगा। भगवान हित प्रपन्न पारिजात है, शरण के लिए पारिजात बताया भगवान को, पर पारिजात होते हो भी ऐसा हित करने वाले सूर्य है ना सबके। तो ऐसे परमात्मा के रहते धूप आरूप में सच्ची लगन लग जाए वो काम होगा जरूर हो जाएगा। सांसारिक काम होता है महाराज सांसारिक, सांसारिक लगन लग जाए ना सच्ची तो वो लगन करते होते इसमें लगन भूला और सच में मिले ऐसी बात है। सच्ची लाल लग जाए भीतर में तो वो दुख होता है, फिर छूट गिर भूल जाए भूल जाए बस मिल जाए ऐसी बात है। भगवान की विचित्र है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे वजाम्य हूं। भगवान की प्राप्ति जितनी सुलभ है इतना सुलभ कोई काम नहीं है, पर वह विश्वास चाहिए तो विश्वास में बिन विश्वास भगति मैंने तेई बिंद्र बिन राम राम के पास जी वो सपने उलाए विश्वास। ये बात है मन चाहे भगवान मिले, मन चाहे चीज नहीं मिले, मन चाहे मौत भी नहीं मिले, मन चाहे मौत भी नहीं मिलती भगवान मिलते हैं बोलो। ऐसे परमात्मा है तो उस परमात्मा के रहते हुए हम दुख पाओ, कारण क्या है कि भगवान तो देखते ही नहीं। अब इतने सज्जन है सब आए हुए, ये अगर भविष्य ऐसा छोड़ दे कि अभी मिलेंगे तो अभी मिलेंगे भगवान तो अभी मिलेंगे, उनको अटकाने वाला कौन, केवल आपका भाव अटकाने वाला है। एक एक बात सुना दो, गोरखपुर में है चातुर्मास किया था बहुत बड़ा 2000 से पहले बात है, बहुत पुरानी बात है। तो उसमें सत्संग थी तो उसमें शाम की वक्त में सत्संग हुआ करता, तो मैं कभी भी बोल देता हूँ मैंने कभी भगवान की प्राप्ति तो आज कोई कहेगा आज तो आज दर्शन हो गया अभी दर्शन हो गया। तो आर्य समाज जी थे बैंक में काम करते थे तो उनके बाद जच गई सच भी तो रात्रि में जाकर के कहा भगवान को बुलाया, भगवान को पुष्प ले आया चंदन तैयार कर दिया माला ले आया कि भगवान की पूजन करना है भगवान पधारेंगे। स्वामी जी ने कहा नहीं आ जाएंगे, अब स्वामी जी में ठेका थोड़ा ही मैंने जी स्वामी ने कहा भगवान आएंगे। तो उसमें महाराज बड़ा हुआ सुगंधी आई रोमांच हुए सब आए पर भगवान सब नहीं हुआ। तो मैं भिक्षा को जाया करता था तो सुन लोग मेरे घर मानस भिक्षा को चलो चला गया भिक्षा में। तो उसने कहा कि बात ये हुई, तो उसने ठीक सुनाई बात है, बात क्या हुई सुन भगवान आएंगे मैं चंदन घर तैयार कर लिया पुष्पा से लग रहा पुष्प माला पहना रही सब कुछ तैयारी कर रही और कुछ रोमांच भी हुए प्रसन्नता भी हुई आनंद भी आया सुगंध भी आई पर दर्शन हुआ ही नहीं क्या बात हुई। मैंने कहा आपके मन में है मन में ही ऐसी बात आती है इतनी जल्दी कैसे हो सकते हैं ऐसे कैसे यही ये तो आती थी मन में जल्दी कैसे हो सकते हैं ये कारण ये तो होंगे मन में सोच इतने जल्दी कैसे हो जाएंगे कोई भजन नहीं कोई मेरी योग्यता नहीं कैसे होगी। ऐसे चिन्ह होते हुए दर्शन नहीं हुए शिवराज नाम था उनका। तो ये बीच बीच में आओगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं हो सकता। अब आज खुद लगाओ दिया करो। अभी देखो एक बात याद है कि तुम्हें मेरे जरूर तो कपड़े थे और आप कपड़ा देने लगो, स्वामी जी कपड़ा दे लो, दूसरा दे दे, स्वामी जी बड़े त्यागी लेंगे नहीं, स्वामी जी बड़े त्यागी है लेंगे नहीं कि मेरा कपड़ा ले लो। अब मारो मन में लाल भी टपके, बड़े करूँ क्या बताऊ, बड़े त्यागी है लेंगे नहीं, लो मेरा कपड़ा ले लो, बड़े त्यागी मैं क्या करूँगा, मेरे को त्यागी रीता रखो मरा। तो ये बात भगवान में कैसे जल्दी आएंगे, नहीं बड़े त्यागी स्वामी, अब त्याग इज्जत रखनी ही नहीं। ऐसी बात है महाराज, भीतर भीतर करेंगे ऐसे जल्दी कैसे मिल जाएंगे भगवान, कैसे मिल जाएंगे, अरे भगवान तो मिल जाएंगे। तुलसीदास महाराज एक बात सुनी है मैंने, कहां तक सच्ची है भगवान जाने, एक बढ़ के अड़ गया कि मैंने भगवान तत्काल कैसे मिले, तो ये त्रिशूल दे दिया और सूढ़ी पूछ दिया गए इस पर भगवान मिल जाएंगे, जब ले गया फिर चढ़े उतरे नीचे उड़े चले, एक बहता हुआ आदमी आया, अरे क्या करता है कि मैंने गोस्वामी जी से पूछा है कि भगवान मिल जाए, गोस्वामी ने कहा है, गोस्वामी खुद ने कहा है, कहा है सब तो ले तू तो चल मैं करूँगा, वो कूदे भगवान मिल गया उसको। अब वो चढ़े उतरे जी मैं भी बैठूंगा, अब कर नहीं सकता आदमी। भाई जी हनुमान प्रसाद जी की बात सुनी, मैं तो सब पास में नहीं था, बस वो सुने सब भाई जी ने कहा भाई कोई चाहे भगवान हो तो भगवान तो मिल जाए, ऋषिकेश में घाट पर तो मैं सामने था, वो कहा कि भगवान तो दर्शन देने के लिए मरे है गए, ये हम पारवाड़ी भाषा तीसरा मरे है भूखो मरे है, जो भगवान तो मिलने वैसे मरे है, कोई मिलने वाला कोई मिले तो भगवान की ऐसी लगी बड़ी तत्पर था, आपसे तो हमारे आपसे ज्यादा भगवान के है, तो कभी मिल जाए खड़ा कोई तो खड़ा था वही बैठ गया, ऐसी बात सुन कुछ कोई खड़ा हो जाओ भगवान मिल जाए, ये खड़ा था वही बैठ गया, खड़ा कोई नहीं, ऐसी बातें मैं मौके पर इसकी बात होती है, तो भीतर आड़ आप ही लगाते और कोई आड़ लगाने वाला नहीं, परमात्मा को प्राप्त है मैं कोई मुझे किसी की ताकत नहीं आग लगा दे, खुद ही लगा दे भगवान क्या करे।